حضرت مولانا جلال الدین قاسمی متذل العالی کو مائک پر تشریف لانے کی دعوت دے رہے ہیں. قبل اس کے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں, جو اس پروگرام کے جو ترتیب ہے اور جو کل تک اور پرسوں تک کے جو پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے سنا دیے جائیں. اور سنانے سے پہلے ایک خصوصی اعلان ہے کہ ماں بہنیں کچھ بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے ٹوکن اسی ماں بہنوں کے پنڈال میں مل رہا ہے, وہ فوری ٹوکن خرید کر کھانے سے فارغ ہو جائیں. کل صبح فجر بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا اور فجر کی نماز اسی جگہ پر ہوگی. درس قرآن کے بعد تربیت کا ایک پروگرام ہے جس میں مختلف حصوں پر لوگوں کو تربیت دی جائے گی. لوگوں سے درخواست ہے کہ اس درس قرآن میں اور صبح کے تربیتی کیمپ میں ضرور وہ تشریف رکھیں. اور صبح ناشتے کا 7:30 بجے سے 9 بجے صبح تک رکھا گیا ہے یہ ٹائم, تو ٹائم کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے ناشتے سے 9 بجے تک فارغ ہو جائیں. اس کے بعد کچھ علماء کرام خطاب فرمائیں گے, جو خطاب کا سلسلہ تقریباً 11 بجے صبح تک چلے گا اور 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ایک مجلس مشاورت رکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے جہاد دعوت تبلیغ شہادت و اصلاح امت تجربات کی روشنی میں. تو خصوصاً جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو دانشور ہیں اور دینی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, عوام سے بھی درخواست ہے کہ ایسے تمام لوگ بھی اس مجلس مشاورت میں تشریف رکھیں تاکہ مفید چیزیں علماء کرام اور دیگر معلمین کے ذریعے سے تجربات کی روشنی میں ہم آپ کچھ سیکھ سکیں گے. اور پھر بعد نماز ظہر تا عصر یہ کھانے اور قیلولے کا وقفہ ہے, اور عصر کے بعد یعنی ظہر اور عصر کے درمیان خواتین کی ایک مخصوص نشست ہے جس میں حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی خواتین سے خصوصی خطاب فرمائیں گے. یہ تقریباً 2 بجے سے 4 بجے دن کے درمیان یہ پروگرام ان کا رہے گا. اور 11 بجے سے 12:30 بجے تک کل دن میں خواتین کی مخصوص نشست خود خواتین کے ذریعے سے انہی کے پنڈال میں چلے گی. نماز کے بعد کل پھر ایک خطاب عام اکادی مقرر کا ہوگا اور پھر سوال و جواب کی نشست ہے جس میں ہمارے ہندو بھائیوں سے اور تمام ہی آنے والے حاضرین سے درخواست ہے کہ اس سوال و جواب کی نشست میں ضرور تشریف لائیں. اس میں جواب دینے والوں میں جناب حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی ہوں گے اور اسی طرح جناب مولانا جلال الدین قاسمی صاحب ہوں گے. جس طرح کے سوالات ہوں گے اس طرح کے ان دونوں احباب کے درمیان ان علماء کرام کے درمیان سوالات کو تقسیم کر دیا جائے گا اور آپ کے وہ تسلی بخش جواب انشاءاللہ دیں گے. اس لیے اس نشست کو بھی آپ ہرگز نہ بھولیں, یہ عصر کے بعد انشاءاللہ یہ نشست ہوگی. اسی طرح بعد نماز مغرب تا عشاء کل جو ہے وہ کھانے کا وقفہ ہے, اور پھر نماز عشاء کے بعد خطاب عام ہے جو حسب معمول ہوگا. آج کیونکہ پہلا دن تھا اور پروگرام تقریباً 10 بجے سے شروع ہوا ہے, لہذا لوگوں سے درخواست ہے کہ کل ٹھیک 9 بجے سے انشاءاللہ پروگرام بلا تاخیر شروع کر دیا جائے گا. وقت کا ضروری آپ لوگ لحاظ رکھیں. اور پھر رات کے پروگرام کے اختتام کے بعد فجر میں حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی کا درس قرآن ہوگا اور پھر ایک کلاسز دعوت و تبلیغ کے تعلق سے صبح 10 بجے تک چلیں گی پرسوں کے دن یعنی منگل کو, اور منگل کی صبح 10 بجے انشاءاللہ اس اجلاس کا اختتام ہوگا اور آپ کھانے سے فراغت کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں گے. یہ مختصر سا تعارف تھا اور مختصر سی تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے, اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں. مقرر خود اپنا تعارف کراتا ہے, انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, رواه الترمذي في كتاب الايمان. معزز صدر اجلاس, محترم علماء کرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہن, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ ذہن نشین کریں. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوشے قدم کے پیچھے نہ چلو, وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آج مسلمان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو کسی بھی زاویے سے یہ آیت کریمہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی. ہمارا اور اسلام کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہو اور اس پانی میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے. پتھر کسی بھی صورت میں پانی سے نہیں ملتا. ایسے ہی اسلام ایک طرف ہے, مسلمان ایک طرف. جبکہ مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمان میں وہ ربط ہونا چاہیے تھا جو ربط پانی اور رنگ کے اندر ہوتا ہے. عیسائیوں کے یہاں جب کوئی بچہ عیسائی بنایا جاتا تھا یا کوئی مذہب عیسائیت کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس کو عیسائی بنانے کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتے تھے. ایک بڑے حوض کے اندر وہ زرد رنگ ڈال دیا کرتے تھے جسے پانی زرد رنگ کا ہو جاتا تھا اور اس شخص یا اس بچے کو اس حوض کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے, اب یہ عیسائی ہو گیا ہے, اب یہ مسیحی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کے اوپر بڑی لطیف تعریف فرمائی ہے, فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ارے رنگنا ہو تو اللہ کے رنگ میں رنگو, اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہ حوض کے اندر جو زرد رنگ کا پانی ہے اور جس میں آدمی کو نہلا دیا گیا, یہ رنگ تو چند دنوں میں اتر جائے گا تمہارے جسم کے اوپر تو ایسا رنگ ہونا چاہیے جو کبھی نہ اترے, اور وہ رنگ اسلام کا رنگ ہے. یہ دعوت دی گئی ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلام میں ویسا ہی ربط ہونا چاہیے جیسا کہ رنگ اور پانی کے درمیان ہوتا ہے. لیکن آج مسلمانوں میں اور اسلام میں وہی ربط اور وہی تعلق ہے جو ایک پتھر اور پانی کے اندر ہوتا ہے. پتھر پانی میں نہیں ملتا اور پانی پتھر میں نہیں ملتا. بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا, آج مسلمانوں کے اعمال افعال ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے لوگ مذہب اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں. کوئی اسے دہشت گردی کا مذہب کہتا ہے تو کوئی اسے پاپ اور ظلم کا مذہب کہتا ہے. در حقیقت یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہم اپنے اعمال اور افعال اور حرکات و سکنات سے اسلام کی تصویر جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی اسلام ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ اسلام نہیں ہے. ہم نے اپنے اقوال و اعمال حرکات و سکنات سے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کی ہے, اس کا چہرہ مسخ کر کے اسلام کے سامنے پیش ہوا ہے. پر اکاش کوئی اسلام کا رخ روشن دیکھتا اور اس رخ روشن کو دیکھنے کے لیے اسے ماضی کی طرف پلٹنا ہوگا, تب اسے اندازہ ہوتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیسا مذہب ہے. ہماری حرکتیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں. ایک لطیفہ کہیں پڑھا تھا, ایک شخص کے دانت میں بہت درد ہو رہا تھا, وہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس آیا, کہا کہ میرا فلاں دانت بہت درد کر رہا ہے. ڈاکٹر نے دیکھا, کہا کہ تیرا دانت سڑ گیا ہے, نکالنا پڑے گا اسے. کہا کہ صاحب ایک دانت اکھاڑنے کا آپ کیا لیں گے؟ بولے 10 روپیہ لوں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا منہ کھول. وہ آدمی منہ کھولتا ہے اور ڈاکٹر اس آلے سے جو آلہ دانت اکھاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس آلے سے اس کے دانت کو پکڑ کر کے زور سے کھینچتا ہے. درد سے یہ چیخ اٹھتا ہے, بڑے زور سے چیخ مارتا ہے, دانت بہرحال نکل آتا ہے. ڈاکٹر اس کا دانت ایک طرف رکھ کر کے باہر جاتا ہے, اس کے بعد اندر آ جاتا ہے, کہتا 20 روپیہ نکال. کہتا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک دانت نکالنے کے لیے 10 روپے کہے تھے, آپ 20 روپے کہے گا مانگ رہے ہیں. کہ جب میں تیرا دانت نکال رہا تھا, میرا ایک مریض باہر بیٹھا ہوا تھا, تو نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میرا مریض بھاگ گیا, لہذا اس کی 20 بھی تجھے ادا ہی کرنی پڑے گی, تجھے ادا کرنی پڑے گی. تو ہماری حرکتوں سے دوسرے لوگ اسی طرح ہمارے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں جیسا کہ اس آدمی کی چیخ سن کر کے دوسرا مریض بھاگ گیا تھا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کوئی کل سیدھی نہیں سلمانوں کی. یہ بات نہ جانے کہاں سے مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے, داڑھی بڑھانے لینے کا نام اسلام ہے, یا چند اور ظاہری رسوم و آداب بجا لانے کا نام اسلام ہے, چند مخصوص عبادات برت لینے کا نام اسلام ہے. جان لینا چاہیے کہ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے, اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جب تک آدمی ان 5 شعبوں کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتا, ان 5 شعبوں کو اپناتا نہیں, تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے؟ فرسٹ عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, معاشرہ. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. عقائد کی بنیاد، جس طرح ایک بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے تو بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد اگر مضبوط ہے تو پوری عمارت مضبوط رہے گی، بنیاد کمزور ہے تو پوری عمارت مارے کے خطر میں ہے، پوری عمارت کمزور رہے گی. عقائد کے اوپر ان شاء اللہ کل بحث کریں گے. آج اسلام کے پانچویں شعبے معاشرت کے اوپر ہم بحث کرنا چاہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ آج مسلمان اس شعبے کے تئیں تغافل، غفلت، بے توجہی کا شکار ہے. اور یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم تھا ہماری بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا. اس شعبے کا نام ہے معاشرت، اور آج اس پر ہم سیر حاصل بحث کرنا چاہتے ہیں. پہلے آئیے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں. واٹ از معاشرت؟ معاشرت کسے بولتے ہیں؟ کیا ہے معاشرت؟ دیکھو، انسان فطری طور پر اس طرح تخلیق کیا گیا ہے، اس کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے منطقین کہتے ہیں کہ انسان مدنی طبع ہے، یعنی وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت میں تنہا رہنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، دی گئی ہے کہ کوئی آدمی تنہا زندگی گزارے. لا رہبانیت فی الاسلام کہہ کر کے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اس تصور کی ترتیب کر دی گئی کہ کوئی آدمی معاشرے کو چھوڑ کر کے، سوسائٹی کو چھوڑ کر کے، سماج کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں چلا جائے، غاروں میں زندگی بسر کرنے لگے، جنگلوں میں نکل جائے، وہاں زندگی گزارنے لگے. شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہی رہبانیت ہے اور اس کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جس طرح جوگی لوگ کرتے ہیں اور اسے نروان کا اور نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، وے ٹو سالویشن سمجھتے ہیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ دنیا چھوڑ دو. دیکھتے نہیں ہیں آپ، مرد تو مرد، عورتیں بھی نجات کی تلاش میں، نروان کی تلاش میں بغیر پیر میں چپل ڈالے ہوئے اوڑھنے اور بچھانے کی چند چیزیں لیے ہوئے پیدل سڑکوں پر حیران اور سرگشتہ پریشان حال آپ کو نظر آئیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی نجات کی تلاش ہے، یہ وہی نروان کی تلاش ہے. اس طریقے کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. نجات کا راستہ آپ کو سوسائٹی میں رہ کر تلاش کرنا ہے، سماج میں رہ کر کے تلاش کرنا ہے، سماج سے کٹ کر پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں آپ کو نجات کا راستہ نہیں ملے گا. یہ ہے انسان کی فطرت کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور فطرت کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے تدکر لگائی ہے، یہ پابندی لگائی ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی زندگی گزارے، غاروں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں پر جا کر کے اپنی زندگی گزارنے لگے، پابندی لگا دی گئی. اب سوسائٹی میں رہنا، معاشرے میں رہنا، سماج میں رہنا. اب آدمی جب سوسائٹی میں رہے گا، سماج میں رہے گا، معاشرے میں رہے گا تو اس کا واسطہ پڑے گا ماں باپ سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنی اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا بھائیوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے رشتہ داروں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے دوستوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے تاجر دوستوں سے جن سے وہ لین دین کے تعلقات رکھتا ہے۔ تو واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہوگا، اس رویے کو، اس بیہیویئر کو معاشرت کہتے ہیں، اس کو معاشرت، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ مثلا ماں باپ سے واسطہ پڑتے وقت ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوگا، ہمارا جو رویہ ہوگا اور ہمارا جو بیہیویئر ہوگا، اسی رویے کو، اسی سلوک کو، اسی بیہیویئر کو معاشرت کہا گیا ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ دوستوں سے ملتے وقت آپ کا رویہ کیا ہو، یہ معاشرت ہے۔ یہ شعبہ اتنا اہم ہے، میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ سب سے اہم عبادت کون سی عقیدے کے بعد؟ نماز۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور تقریباً 62 سے زائد مقامات پر قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ عقیدے کے بعد دوسرا نمبر اسی کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اور 62 سے زائد مقامات پر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، عقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن سے آپ نماز پڑھ کر بتا دیں۔ ایک فرقہ ہے وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، جن کو ہم لوگ منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جامعہ السلفیہ جو اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بنارس میں، مولانا صفی الرحمان العظمی اللہ انہیں غریق رحمت کرے انتقال کر چکے ہیں۔ منکرین حدیث سے ایک دفعہ مدرسے ہی میں ایک مباحثہ رونما ہو گیا، منکرین حدیث سامنے بیٹھ گئے، مولانا نے اپنی ٹوپی اتاری اور ان لوگوں کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ میری ٹوپی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، فرض کرو کہ یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، اب اس کو تم قرآن سے دفن کر کے بتاؤ، اس کو دفن کیسے کیا جائے، قرآن کے طریقے سے، قرآن نے جس طرح بتایا دفن کرو اس طریقے سے دفن کر کے بتا دو۔ فوراً بھاگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے بیان قرآن، ایک ہے اطاعت خداوندی اور ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، دونوں کو ایک دوسرے کے تناظر میں سمجھا جائے گا۔ جی اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے، گویا عطی اللہ کو مانتا ہے لیکن عطی رسول کا انکار کرتا ہے۔ تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ اتنی اہم عبادت ہے نماز، لیکن اس عبادت کی تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، رکوع کیسے کیا جائے گا آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف حکم دے دیا ہے نماز کے قائم کرنے کا، نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیل میں اپنے نبی کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کی تفصیل میرے نبی سے معلوم کرو، رکوع کیسے کیا جائے یہ نبی نے بتایا۔ آج کل مسلمان جو ہے نماز کیسا پڑھتا ہے معلوم ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، حدیث ہی کوٹ کر دیتا ہوں، حدیث بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث کس طرح، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت وآصبه قال لو مت مطر غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری کی کتاب الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اسے بلایا، ادھر آؤ، وہ آیا، کہا کہ حضرت کیا کر رہے تھے، what were you doing، یہ کیا کر رہے تھے، بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا, تو نے نماز پڑھی نہیں, ما صلیتا. اور ایک بات یاد رکھ, یہ جیسی نماز تو نے پڑھی ہے نا, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی روایت تو بخاری میں, مسند احمد کے اندر اس روایت کی تفصیل ہے. حضرت حذیفہ نے پوچھا, حضرت یہ بتاؤ یہ نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو, اس طریقے کی نماز, یہ پھٹافٹ والی. ایک قوم ہے نا تراوی اسی طرح پڑھتی ہے, ہے نا, ایک قوم تراوی اسی طرح پڑھتی ہے. کہا اس طریقے کی نماز حضرت آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن ان تکلیفوں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کام کم لے لیکن منہج صحیح دے, یہ دعا کرو ہمیشہ. جی کام کم لے مگر منہج سے ہٹنے نہ دے, یہ دعا کرو. ہم لوگ منہج ہی سے ہٹ گئے, طریقہ ہی درست نہیں ہمارا. اب میں اگر پوچھوں کہ روکو کس طرح کیا جائے, نبی نے کس طرح بتایا, تو میرا خیال ہے کہ 100 میں سے 90 تو بتا ہی نہیں سکیں گے, صرف 10 آدمی بتا سکتے ہیں. نبی نے بتایا کہ روکو اس طرح ہو, پیٹ اس طرح سیدھی کر لو کہ لو سب الماء على ظهره لاستقر, کہ اگر پانی پیٹ کے اوپر اڈیلا جائے تو پانی پیٹ کے اوپر ٹھہر جائے. ایسی پیٹ کوئی سیدھی کرتا ہے روکو میں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لو. اور جب تم اپنی انگلیاں گھٹنوں کے اوپر رکھو تو انگلیاں بند نہیں ہونی چاہیے, انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. سجدہ جب کرو تو 7 اعضا کے اوپر کرو, 7 اعضا زمین پر ٹکنے چاہیے, ان میں سے ایک کم ہو گیا تو سجدہ نہیں ہوگا, اور سجدے میں انگلیاں بند ہونی چاہیے ہاتھ کی. پوری تفصیل ہے, میں نماز کی کیفیت نہیں بتا رہا, صفت و صلات نبی نہیں بتا رہا, میں یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالی نے اتنی اہم عبادت اجمالاً ذکر فرمائی ہے, تفصیل اپنے نبی پر چھوڑ دی ہے, مگر معاشرت کا ایک مسئلہ ہے خالی, استیذان. اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں. اہمیت دیکھیے معاشرت کی. استیذان کسے بولتے ہیں؟ ہمارا استیذان, استیذان کسے بولتے ہیں؟ اجازت طلب کرنا, کسی کے گھر جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, اس عمل کا نام استیذان ہے, یعنی اجازت طلب کرنا. عربوں کا طریقہ کیا تھا, کسی رشتے دار کے یہاں کوئی عرب جاتا, اپنے بھائی کے گھر جاتا, اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتا, اپنے کسی دوست کے گھر جاتا, تو اگر صبح کے وقت جاتا تو صباح الخیر کہتے ہوئے دھڑا کر گھر میں گھس جاتا, اگر شام کے وقت جاتا تو مساء الخیر کہتے ہوئے, گڈ ایوننگ کہتے ہوئے گھر میں دھڑاک سے گھس جاتا تھا. اللہ نے اس پر قدرن لگائی, اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی, صاحب خانہ کی دل آزاری ہوتی تھی, اسے ذہنی پریشانی لائق ہوتی تھی, صاحب خانہ کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر قدر لگائی کہ کسی کے گھر جاؤ تو فوراً گھر میں گھسنے ہوئے نہ چلے جاؤ, بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے, پہلے السلام علیکم بول, اگر آواز نہ آئے تو پھر کہو السلام علیکم, پھر آواز نہ آئے پھر کہو السلام علیکم, تیسری مرتبہ بھی اگر جواب نہ آئے تو تم واپس چلے آؤ, اور دروازے کے پاس اس طرح کھڑے ہو کہ اندر کا کوئی منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ آئے, کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو اس میں سے جھانکنے کی کوشش نہ کرو, کہیں دیوار میں سوراخ ہو یا دروازے میں سوراخ ہو تو اس میں سے جھانکنا شروع نہ کر دو. ایک آدمی نے ایسے ہی کیا تھا, کوئی بدو تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر تشریف لایا اور اس نے اندر جھانکنا شروع کر دیا ایک سوراخ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تھا, اسے لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے السلام علیکم کہے اور اس کے بعد اجازت طلب کرے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم, ایدخل عمر؟ کیا عمر اندر آ سکتا ہے؟ پہلے سلام بعد میں اجازت, اس کو کہتے ہیں استیذان. السلام علیکم آنا سمجھو, السلام علیکم کسے کہتے ہیں؟ محبت ہی نہیں رہی نا تو السلام علیکم کا مطلب کیا سمجھو گے؟ اس لیے کہ وہ محبت کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. سلام جتنا پھیلاؤ گے اتنی زیادہ محبت پھیلے گی. سلام کو جتنا آگے لیتے چلے جاؤ گے پیغام محبت اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. لیکن آج کہنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور جواب دینے والا بھی نہیں سمجھتا میں کیا بول رہا ہوں. آئیے پہلے اس کی اہمیت جان لیں. ایک روایت پیش نظر رکھیں. روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الایمان میں لائے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو. اللہ اکبر. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اسلام